Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez, bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile, eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir. Buyurun gelenleri savun. Buyurun gelmek isteyen şeyleri, istediğiniz şeyleri kendiniz getirin. Getiren de o, götüren de o, var eden de o, yok eden de o. Öyle bir kapı, öyle bir dergah varken bence başka kapıların ziline dokunmak, beyhude enerji harcamak demektir. Karanlıkta türkü söylemek demektir. Öyle değil. Sesimizi, sözümüzü ona teveccüh, ona münacatla bence değerlendirmeliyiz. Kelimeler onu ifade ettikleri zaman altına, gümüşe, zebercede, yakuta dönüşür. Melekler avuç açarlar onlara, benim avuçlarıma dökülsün diye. Onu ifade eden kelimeler, onu ifade eden beyanlar, kıymet üstü kıymet kazanır. İnsan öyle şeylere namzet yaratılmıştır ki namzet olduğu şeyleri bilmiyorsa hiç farkına varmadan. Kuyumcular caddesinde kendisine kıymet biçemeyecekler insan, bakırcılar çarşısında talep arar. Kendi kıymetini düşürür, ayaklar altına almış olur. Allah insanı sevilen bir varlık olarak, mahluk demedim çünkü dilimizde onu hakaret ifade eden bir tabir olarak kullanırız. Sevilen bir varlık olarak yaratılmıştır, yaratmıştır. İnsan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. Sizi de sever, yarattığı her şeyi de sever. Hazreti Pir'in değişik yerlerde farklı üsluplarla anlattığı gibi sanatını sever. Ahsen-i takvime mazhar etmiş. Batılı birisi bir düşünür. Haşa o tabiri kullanıyor. Allah insanı özenerek yaratmış. İnsanların yaptıkları şeyler, ortaya koydukları Michelangelo bilmem kim filan sanatına karşı ciddi bir alaka gösterir, özenir filan. Bu tabiri zat-ı uluhiyet için kullanmak doğru olmayabilir. Ama onlar sizin o ince kıstaslarınıza vakıf olmadıklarından dolayı öyle diyordu. Bir eserde görmüştüm. Allah insanı özenerek yaratmış. İhtimal hesaplarına göre milyarda belki trilyonda bir yüz şeklinin bu hale alması. Burun, kulaklarla münasebeti onun, gözlerle münasebeti. Sadece bir kulak, burun, boğaz uzmanı açısından meseleye baktığınız zaman trilyonda bir ihtimal hesaplarına göre ancak bu böyle olabilir. Belli ki bir meşiyeti ilahi var. Belli ki bir ilmi muhit programına göre her şey oluyor. Kendi kendine değil, rastlantıya verilmesi mümkün değil. Ah seni takvime mazhar ediyor. Ve onu o sanatı severek yaratıyor. Sevilsin diye sahneye sürüyor. Ona karşı saygı duyulsun, alnından öpülsün, elleri sıkılsın, bağırlara basılsın diye yapıyor. İnsan da bunu anlaması lazım. Bu makasıdı ilahiye göre hareket etme demektir. Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki muradı sübhanesine göre, evet, başka bir şey olacaktı, onu da yakışıklı bulmadım, demedim. Makasıdı Subhaniyesine göre bence hareket etmesi lazım. İnsan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. Ve insanın imandan nasibi mahlukatı, mahlukata hususiyle insana şefkatiyle, eski ifadesiyle diyeyim, mebsuden mütenasiptir. Ne kadar mahlukata şefkati varsa, ne kadar insanları seviyorsa, imanda nasip o kadardır. Çünkü o mesele Allah'la irtibatlıdır. Allah'ın sanatına karşı saygılı olma, Allah'ın en mükemmel, ahseni takmen mazhar ettiği sanat eseri, abide sanat eseri. Başta Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e karşı meleklere üscudu dememiş mi? Eğilin, inhinada bulunun onun karşısında. Ben onu size bir ibre gibi, bir pusula gibi koyuyorum önünüze. Ona eğilmek suretiyle benim karşımda eğilmiş sayılacaksınız. Adem öyle bir mihrap numa, onu gösteren bir ibre. Siz ona eğildiğiniz zaman hem emre itaatteki inceliği görüyorsunuz. Hallac'ın sorguladığı bir lafı vardır. Emre itaatteki inceliği Adem'den öğrenmek lazım. Şeytan için bir şey diyor, onu sorguluyorum. Aşkı, ona bağlılığı, ondan başkası karşısında eğilmemeyi de şeytandan öğrenmek lazım. Ben eğilirsem sadece senin karşında. İşte Hallacığım, bu sözünü sorguluyorum ben. Şeytanınki öyle mi? Yoksa ben ateşten yaratıldım, ona faikim, eğilmem karşısında. Mülazasından mı kaynaklanıyor? Fi nazar. Evet, insan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. Biz öyle başladığımız için. Allah müminleri daha çok sever. Ve imtihanıyla bile esasen sevginin ayrı bir boyutunu ortaya koyar. Veya ayrı bir televünüyle tecelli buyurur. İmtihan ederken bile. Bir yönüyle arındırır onu. İmtihanlar adeta onu arındırma, kurnaların altına sokma, yıkan deme gibi bir şeydir. Kirlerini at demek gibi bir şeydir. Seviye kazan, mahiyet değişikliğine gir filan. Huzuruma çıkmaya eğil, layık, münasip hale gel demek için değişik haddelerden geçilir, değişik cenderelerden geçilir. Dolayısıyla onun şefkatini, refetini ayrı bir tecellisi olur bu. Bakın. Diğerlerine de yani inanmıyordur. Beyne beynedir, ortadadır, araftadır. Onlara da imhal imhal üstüne vermek suretiyle yine refetinin ve şefkatin bir çeşit tecellisini ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bazen bima kesebu, bazen de bima zalemu. Eğer Allah zulmettiklerinden dolayı o insanları helak etse yeryüzünde bir dabbe, bir canlı, debinen bir şey kalmaz diyor. İmhal üstüne imhal ediyor. Mehil veriyor, mehil veriyor, mehil veriyor. Bu onun yarattıklarına karşı şefkatinin gereğidir. Kafir, münkir, mülhit, materyalist, dinsiz, imansız, Cenab-ı Hakk'ın bu türden bir şefkat tecelli dalga boyu altında esasen imhal imhal üstüne, mehil mehil üstüne uzun boylu yaşama imkanını buluyor. Öleceği ana kadar. Öbür tarafa gittiği zaman mazereti yok onun. Ben sana şu kadar zaman tanıdım, hak tanıdım. Hatta bir gün bile olsa o bir günde beni bulabilirdin, beni bilebilirdin. Ama hiç aramadın. Men cale nale. Eğer bir şeyin arkasındaysan, cevalanda olduğun sürece sen onu elde edebilirsin. Men talebe vecedde vecede. Bir şeyin arkasına düşüyorsan, düşmede de ciddiysen, mutlaka onu bulursun. Men talebe vecedde vecede. Bir gün bile yeter bunda. Fakat sen bir günlü değil de 50 seneni bile bir miktarına ayırıp bu mevzuda hiç kullanmamışsın yani. Tekvini emirlere bakmamışsın yani. Dimanı iskamete değerlendirmemişsin. Biraz evvel arz ettim ben. Çehrene baksaydın yeterdi senin için, mahiyetine. Senin anatomin hep Allah'ı haykırıyor. İnsan bu meçhul, Alexis Carrel. İnsan anatomisiyle esasen zat-ı uluhiyeti anlatıyor. Bir yönüyle bakınca bir insan mutlaka o mevzuda bir yere varır. Bir şey der. Bu mesele öyle rastlantıya benzemiyor çok. Var arkasında bunun bir sır. Sır değil. Sırlar sırrı var. Onun için sırrı, sırrı, sırrı diyorlar. Üç defa. Sırlar sırrı bu. Dolayısıyla o güzergah takip edildiği zaman sen sırların sırlarına ulaşırsın. Sana çok az bir zaman bile yeterdi. Ama benim sana olan şefkatim, ben sana bir sene, iki sene, üç sene Kur'an-ı Kerim'de evvelen nuammirkum ma yetezekkeru fî men tezekker. Düşünebilen insanın düşünebilmesi için ben onu mamur muammer kılmadım mı? Ömür vermedim mi? Ömrünü uzatmadım mı? Der yani. İşte bunlar hep şefkat tecelli dalga boyunda. Cenab-ı Hakk'ın insana teveccühünün ifadesidir. İnsan böyle bir varlıktır. Demek ki izafi olarak yani herkese karşı bir ilahi şefkat var. Ve tahallaku bi ahlakillah mülahazasıyla siz de ilahi ahlakla ahlaklanın. Siz de sevin. Herkese karşı bir şefkat tavrı sergileyin. Yumuşak gönüllerin avlamayacağı insan yoktur. Bugün olmazsa yarın. Kalbin öyle bir mülayemet içindeyse, herkese açıksa, yine levhadaki sözlerden yürüyelim. Vicdanınızda veya kalbinizde herkesin oturacağı bir sandalye olmalı. Sizin sinenize, seyahata azmeden insan ayakta kalacağı endişesine kapılmamalı. Mutlaka gönlünüze girdiği zaman bir koltuk bulmalı. Böyle bir koltuk değil. Şah İsmail'in koltuğu gibi bir koltuk. Estağfurullah. Cennette Allah'ın eraik, serair gibi koltuklarından bir koltuk bulmalı, bu oturmalı. Ayakta kalma endişesine, paniğine kapılmamalı. İnsan bunun için yaratılmış ve bir yönüyle insanlara karşı böyle davranması Allah'ın insanlara karşı o mevzudaki irade-i sübhaniyesi, bakışı ve tecellileriyle örtüşmesi için bir yönüyle tahallaku bi ahlakillah öyle davranmalı. Geçen sohbette ifade edildiği gibi insanlığın iftihar tablosu Taif'te o kadar saygısızlık, o kadar hakaret, o kadar densizliğe maruz kalmasına rağmen nefsini Allah'a şikayet ettiğini arz etmiştim. Allahümme inne eşku ileyke dahfe kuvveti ve kıllete hileti ve hevani alen nas ente rabbul müstedafin diyor. Sonra Allah Celle Celaluhu tazip melaikesini gönderince onlara hayır diyor bu defada. Mahlukata şefkatin ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde lealleke bâhi'ın geçiyor. Bir yerde inanmıyorlar diye, bir de sana inanmıyor, kabul etmiyorlar diye. فَلَحَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ Neredeyse kendini öldüreceksin. Öyle ki herkesi kucaklayıp cennete sokmayı düşünüyor. Çünkü ebedi hayatın orada olduğuna çok iyi inanıyor. Evet, yine değişik vesilelerle ifade edildiği gibi miraca yükseliyor. Vücudu necmi nuranisi ile vücudu necmi sakibi ile hakanisiyle ve öbür tarafta olabilecek her şeyi inkişaf etmiş şekilde görüyor. Görülmesi gerekli olan şeylerin en yücesini de görüyor bazılarına göre. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini de müşahede ediyor. Ama dönüp geriye geliyor. Niye? Kendini öldürdüğü, uğurdu, öldürdüğü o yüksek gaye hayal adına geriye dönüyor. Abdülkuddüs'ün sözüne bakın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varılmazlara vardı. Görülmezleri gördü. Allah'a yemin ediyorum ki ben oralara çıksaydım geriye dönmezdim diyor. O şefkatinin enginliğiyle senin için, benim için döndü. Elimizden tutmak, ne kadar insana parmak uzatırsa tut sen de şuna yapış. O parmağın gösterdiği yere sen de yönel, teveccüh et. Rica ederim güneşe sırtını dönme, gölgene takılma. Karanlıkta kendini boğma, ışığa doğru yürü. Onun için dönüp geliyor. Dönüp geliyor, yine yeryüzünde çekmeye devam ediyor. Ve hiç şikayet etmiyor. Ettikleri şeyden şikayet ediyorum demiyor. Kaç insan bu mevzuda onlara ruhumun ilhamlarını duyurursam, içimdeki heyecanları onların içine boşaltırsam, onları Allah'a yönlendirirsem kazanmış sayılırım. Tahallaku bi ahlakillah. Onun için Allah ona Kalem suresinde ve inneke lehala hulukin azim. Sen yüksek bir ahlak üzerinesin. Tebcil, takdir. Allah'ın takdiri bu. Öyle bir şeydir ki bu mevzuda insan bu uğurda 1000 defa ölse yine karşılığı sayılmaz. Ve inneke lehala hulukin azim. Sen gerçekten Allah ahlakıyla ahlaklanmış yüce bir mütehalliksin. Sana kurban olayım ben, kurban. Bu söz ifade etmez ki. 1000 defa geçerken Nam-ı Celil'in yanından benim gibi bir günahkar köpek olamam ona. Keşke benim köpeğim dese, Fethi de benim köpeğim dese. Ama Nam-ı Celil'in yanından geçerken size yemin ederim o resmi kaç defa öpmek geliyor aklımdan. Ama korkuyorum. Siz bir şey yaparsınız, kalkar insanlar öyle bir şey yaparlar. Putperestlik bu mülahazalarla doğmuş. İnsanların ruhuna hakim olmuştur. Sevin, burnunuzun kemikleri sızlasın. Ahiret sizin için şeb-i arus şeklinde algılansın. Ben efendimle aynı sofraya oturacağım, kaşık çalacağım. Onu göreceğim, müsaade buyururlarsa. Haftada bir mi olur, ayda bir mi olur, senede bir mi olur, onu göreceğim. Etrafındaki nurdan haleyi göreceğim. O bir kameri münir, etrafındakiler de onun ışıktan halesi. Onlarla beraber karışacak, onlarla beraber oturup kalkacağım onlarla. وَاِنَّكَ الْحَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyor. Sen ahlakın en yücesi üzerine yaratılmışsın. Şefkatin unutulduğu, refetin gömüldüğü, üzerine taş taş üstüne konduğu, ama bir daha dirilmesin dendiği, vahşetin, denaatin, zulmün, müzaafının, hayır, Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mükabının peşi peşine irtikap edildiği bir dönemde o şefkat iklimine ne kadar ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlıyoruz. İnleyen çocukların sesinde, annesiz çocukların sesinde o nameyi duyuyoruz. Annelerin çocuklarına karşı iniltilerinde derdest edilmiş, zindana atılmış. Bir vehme binaen, bir cinnet saykasıyla, bir paranoya saykasıyla zindana atılmış. Aileler parçalanmış. Toplum didik didik edilmiş. Bir yönüyle bir kutbiyet, bir gavsiyet gayretiyle, ciddiyetiyle meseleyi tamir etmeye, yeniden restore etmeye kalksanız, inanın bana bir nesil boyu yetmeyecektir bu işe. İslam dünyasında öyle korkunç bir tahribat, öyle korkunç bir deformasyona sebebiyet verilmiştir ki, evet, şefkat ayaklar altına alınmış, re'fet ayaklar altına alınmış, mülayemet ayaklar altına alınmış. Allah'ın değer atfettiği, yaratıp değer atfettiği, bu benim sanat eserim, buna bunlar yapılmaz dediği varlığa karşı hayvana yapılmayan şeyler yapılmış. Hayvana yapılırken bile insanlığın iftihar tablosu keseceğiniz besi, zinciri, mülahazasıyla. Hayvanat aleminde de var. Onlar da kendilerine göre o besi, zinciri, mülahazasıyla gıdalarını onunla temin ediyorlar. Buyuruyor ki bıçağı iyi bileyin diyor. Ona eziyet çektirmeyin diyor. Canını acıtmayın. Şefkat abidesi, Reuf Rahim diye Kur'an-ı Kerim'in anlattığı. Reuf ve Rahim. içi tir tir titreyen insanlar için Hazreti Ruhu Seyyidül Enam re'fetinin, şefkatinin gereği hayvanlara karşı bile böyle davranılmasını tavsiye buyuruyor. Bıçağı bileceksin, onu incitmeyeceksin, canını yakmayacaksın. İlk bıçağı çalışında hemen şoku olacak o, acıyı da duymayacak. Allah'ın kanunu, kuralı, cevaz verdiği şey, Kur'an diyor, Allah'ın helal kıldığını kim haram kıldı? Siz nasıl haram kılıyorsunuz onu? Allah onları helal kılmış. Ama bizim burada üzerinde durduğumuz şey, şefkat abidesi, re'fet abidesi, insanlığın iftihar tablosunun bu mevzudaki tavrıdır. Ne kadar muhtaçız o tavra. Yitirdik onu, belki birkaç asır evvel. Fakat şimdi o yitirmenin adeta bir yönüyle müzaafını, mükabını yaşıyoruz. Kat katını. İki buğutlusu, üç buğutlusu, dört derinliklisi, beş derinliklisini yaşıyoruz. Öyle ki bu hale bakan zannediyorum arslanlar, kaplanlar, panterler, ayılar. İnsanlara reva görünen bu şeye baksa Allah Allah bizden vahşileri de varmış diyecekler zannediyorum. İsterseniz bir deneyin yani. Bir ormana gidin, bakın bu aslanın bakışında, kaplanın bakışında, panterin bakışında, ayının bakışında bunları göreceksiniz. Allah Allah. Şaşkınlık ifade ettiklerini sergileyecekler. Biz bu insanları böyle bilmiyorduk yani. Hayret yani. Bu ne vahşetmiş, bu ne dena etmiş, bu ne şena etmiş diyecekler. Re'fete, şefkate o kadar ihtiyacımız var. Geriye dönelim. İnsanın imandan nasibi mahlukata, hususiyle insanlara gösterdiği, göstereceği şefkatle mebsuden mütenasiptir. Ne kadar şefkat duyuyorsa Allah'la münasebeti o ölçüde engindir, derindir. Ne kadar şefkatten, re'fetten, merhametten, mürüvvetten mahrum yaşıyorsa, daha doğrusu gırtlağına kadar vahşet içinde sürüklenip gidiyorsa, o kadar da şeytanı memnun ediyor, şeytanları memnun ediyor. Hiç farkına varmadan kendisi de insan suretinde belki bir şeytandır onun. Onun için Kur'an-ı Kerim yine cinni insi diyor. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Aldatmak, şaşkınlığa sevk etmek için o ona, o da ona bir fit sokar, sokuşturur. Dolayısıyla insanlar şeytanın güdümüne girince onu memnun edecek, zil takıp oynattıracak şeyler yapar. İnanın şu anda o kulağınız varsa şeytanın zil takıp oynadığını duyacaksınız. Ben duymuyorum da fakat zannediyorum veli olan kullar duyacaktır. Allah'ın dostu olan insanlar, şeytan şu anda zil takmış oynuyor. Amnofis döneminde, Ramses döneminde, İbn-i Şems döneminde, Sezar döneminde zil takıp oynadığı gibi, şimdi Kapadokya'nın değişik vadilerinde zil takmış hep oynuyordur. İşin doğrusu ben bu insanların bu kadar bile hayvanlaşacağına ihtimal vermiyordum. Kandıracağım diyordum ama sürçtüreceğim diyordum. Fakat böylesine balıklamasına, dalaletin, küfrün, küfranın gayyasına gireceklerine ihtimal vermiyordum zannediyorum. Onun da kafası karışmış herhalde şeytanın. Zannediyorum kulak verip dinleseniz böyle dediğine şahit olacaksınız. Ama veliler, hak dostları dinliyorlardır. Dinleyip dedikleri gibi inlere girenleri, gorilleşenleri onlar görüyorlardır, söylüyorlardır. Ama ölü olanlar o işin farkında olmadıklarından dolayı onlar da o işin helmin mezitçisi olmuşlardır. Vahşileştikçe yine helmin mezit diyorlardır. Daha. Evet. Bir tane bak sizin böyle menkıbe gibi ironi zannedeceğiniz bir şey söyleyeyim size. Hani Bir dolar hikayesi var ya, üzerinde bir rakam olan bir dolar meselesi. Onunla derdest edilenler, bazı kimseleri o mevzuda ciddi israfa sevk etmiş. Adamların ellerinde bir dolar varmış çokça. Başımıza iş açarız diye götürmüş, çöplükte yakmışlar o bir dolarları. Çünkü bir dolar bulunması o insanların suç tamam öyleyse cezada tamam verilmeli diye insanların derdest edilmesi için yetiyor. Evet. Bundan daha komik bir şey var. Şimdi nüfus kütüklerine bakarak yeni dünyaya gelen, şu 5-10 sene içinde dünyaya gelen insanlar sizin tarafınızdan isimleri konuyor diye baba ile oğlun ismi birer şiir mısrasına kafi olsun diye birbirini tutuyorsa bu da bu mevzuda yeterli bir suç sayılır. Mesela Hakan, Orhan. İşi başlattı Hakan, devam ettirdi Orhan. Tamam, belli. Bu da bu uğursuz şebeke tarafından esasen, bu da onlardan falan. Evet, hilafi vaki beyanda bulunmuyorum. Bu işi takip etmek için ekip, yani hususi bir ekip kurmuşlar. Şeytanın aklına gelmemiştir bu. Çünkü dediği şeyler Kur'an'da, ben biliyorum ne dediklerini, biliyorum ben onu. Sağdan, soldan, önden, arkadan gelirim diyor. Bunları tepeden vururum, bağdan diyor. Fakat aklına gelmemiştir böyle şey. Demek ki bir müştehit derecesinde kötülük kabiliyeti var bunlarda. Sürekli şeytanın borazanı haline geldiklerinden dolayı dinlediğiniz nameler de şeytanın borazanı oluyor. Borazanından çıkan ses oluyor. Böyle bir dönemde siz ancak bu vahşeti, bu denaati, bu şiddeti, bu hiddeti re'fetinizle, şefkatinizle kırabilirsiniz. Zira mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine girseniz, hatta sözünüzle, beyanınızla bunlara laf yetiştirelim derseniz, meseleyi büyütmüş olursunuz, ikiye katlamış olursunuz. Musibet, bela ikileşmiş olur. Basitken, bir vahidken bu defa müzahaf olur. Siz yerinizde durursanız, hatta onların uzaklaşmalarına rağmen, şöyle yarım adım, bir karış onlara yaklaşırsanız, mesafenin çok açılmamasına vesile olmuş olursunuz. Ve onun mükafatını da mutlaka görürsünüz. Ama onlar 10 kilometre uzaklaştı. Uzaklaşma kötülükleriyle. Biz de o kadar uzaklaşalım derseniz şayet 20 kilometre olur. Sonra bir gün pişman olursanız, onlar da pişman olurlarsa şayet, nedamet duyarlarsa 20 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek icap eder. Bence arayı açmamak lazım. Yeni mesafeler oluşturmamak lazım. Durduğumuz yerde durmamız, yaptığımız şeyleri yapmamız Allah'ın izni inayetiyle gelecekte karşımıza çıkacak devasa problemlerin halli adına çok önemli müşkül küşa anahtarlardır, mülahazalardır. Hatta bazıları çok fazla bulabilirler. Bence şefkatiniz adına bile bir şey kaybetmeden bence durduğunuz gibi durmalısınız. Kucakladığınız gibi kucaklamalısınız. Bir gün birilerinin hissi nedametle dönüp geldiklerinde hemen bakışınıza bakıp sizin, yüz çizgilerinize, odaki tebessümlerinize bakıp kendini sizin kucağınıza atmayı onları itmelisiniz. İtmeli mi? Çekmelisiniz. İlel merkez bir güçle, merkez çek demek. İlel merkez bir güçle kendinize çekmelisiniz. Çehrenize bakan ön yargısı yoksa, inadında, temerrüdünde hala ısrarlı değilse, Abdullah İbni Selam gibi bir kere bir çehreye bakış yetecek ona. Hemen kendisini o kucağa atacaktır. Vallahi bu çehrede yalan yok, irdeme yok, kovma yok, tardetme yok. Emniyet var, güven var, şefkat var diyecektir. İsmi Kudüs'ün cilvesi Kainatta umum temizliğin esasıdır. Kuddüs ismi. Zat-ı Uluhiyet adına sıfatı selbiyeden münezzehiyete delalet eder. Allah yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selbi sıfatullah. Sübhan kelimesi, Kuddüs ismi zatına bakan yönüyle bunu ifade eder. Kainata bakan yönüyle de 6 tane isim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun. Lemmalarda ifade edildiği gibi kainattaki umum nezahetin, nezafetin, temizliğin, zarafetin, inceliğin, dizaynın, beyzajın esas arkasındaki mukaddes bir isimdir. Zira bütün varlık asar, efali ilahi sonucudur. Efali ilahi, esma-i ilahiye dayanmaktadır. Esma-i ilahi sıfatı sübhaniye ve o da zat-ı akdesü mukaddese. Evet, ismi Kuddüs. İsmi Kuddüs'ün bir cilvesi olarak Cenab-ı Hak huzuru kibriyasına öyle arınmış olarak çıkmaya Cenab-ı Hak muvaffak eylesin, lütfeylesin. Bu zatın dediği gibi Kıtmir de hep onu tekrar ediyor. Allah'ım meccanen, meccanen, meccanen, meccanen. Allah'ım lütfen, lütfen. Allah'ım fadlen, fadlen, fadlen. O ahlak da benim efendimin ahlakı. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sahabi soruyor, sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de ancak Allah'ın fazlıyla. Yani bunu isterseniz Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan lütfu diyebilirsiniz. Kutsi hadisin ifadesine bağlayarak, irtibatlandırarak مَا لَا اَيْنُ رَعَتْ وَلَا اُذْنُ سَمْيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. İşte bu kategoride tutar elimden beni öyle cennetle serfiraz kılar. Cenab-ı Hak bir yönüyle huzuru kibriyasına arınmış olarak çıkmak için ancak paklar, temizler cemali ve kemalini müşahede eder. Bir yönüyle aklananlar, bir yönüyle Allah tarafından kutsananlar, Kuddüs ismine mazhar olanlar, o bütün tekvini dairedeki esasen temizlenme gibi esas. İnsanın da temizlenmesi iradi olacaktır. Dolayısıyla bazen imtihanlarla وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korkuyla وَالْجُوُ açlıkla وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ birileri gasıbane gelip malınıza, mülkünüze el koyacaklar, üzerine oturacaklar. Buna eski ifadesiyle tagallüp, tahakküm, tasallut, temellük diyoruz. Hakları olmadığı halde evine sahip olacaklar. Birine müftüyü yerleştirecekler, birine vaizi yerleştirecekler. Dolayısıyla böyle o ilahiyatın onlara kazandırdığı sinerjiyle de daha bir katlanmış güce sahip olacaklar. Sizin yüzünüze hakaret edici bir bakışla bakacaklar. Bakın yani falanlar da bizimle beraber. Nasıl beraber? İşte görüyorsunuz ya gasp edilmiş. Temellükte, tagallüpte, tahakkümde, tasallutta bulunarak efendim falan evinde oturan insanlar bizim dediğimizi diyorlar. Diyecekler. Evet, fakat siz bu mevzuda işte malınızla vele nebluvennekum bir şey minel havf, korku, terör estirecekler, sindirecekler. Dediğimizi deyin, yoksa canınızı okuruz. Bizim gibi düşünün, değiştirin kafanızı. Mümkünse bir nöroloğa gidin, beyninizdeki nöronları değiştirin. Şuur altı müktesebat, onları kaldırıp atmak çok zordur. Fakat o temiz nöronları değiştirin, bizim kirliliğimizle uyum sağlayabilecek farklı nöronlar yerleştirin. Bunu ayının kafasından mı alırsınız, panterin kafasından mı alırsınız? Dolayısıyla öyle farklı nöronlar yerleştirin, bizim gibi düşünün. Havf, velcu, açlık, aç bırakırsınız. Binlerce insan bugün açlığın, susuzluğun pençesinde inim inim inliyorlar. Malına el konmuş, mülküne el konmuş, evine el konmuş. Nerede oturursan otur. Beni gönlünde oturtmadığına göre nerede, hangi cehennemde oturursan otur. Mülahazası, mantık bu. Efendim, bela neblüvenneküm bir şey minel havfü vel cu ve naqsim minel envali vel enfüsü ve semerat. Mal, semerat, meyve vesaire. Ve beşşiri sabirin diyor. Bütün bunlar karşısında el hayru fî mâ ihtarahullah, el hayru fî mâ kadderahullah, el hayru fî mâ vaka'a diyen insanlar, sen bunları müjdele, bişarette bulun. Türkçemizde beşaret deriz. Mahsuru yok, galatı meşhur. Bişarette bulun diyor. Sen müjdele bunları. Ne ile müjdeliyor? Bir yönüyle ahiretlerinin teminat altına almakla müjdele, cennete girmekle müjdele, cemali ba kemali müşahede etmekle müjdele demektir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ İşte bu biraz evvel sayılan musibetlerden herhangi biri gelip tosladığı zaman, daha ilk tosladığında, اَصَّبْرُ اِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَى Vardır bir hikmeti. Efendimiz buyuruyor ki, sabır meselenin şoku yaşandığı andadır. Daha sonra onun varidatı ve mevhibeleri söz konusu olduğu yerde döner onu sizi böyle sevindirecek, güldürecek menkıbe şeklinde anlatmaya durursunuz. Ama ilk başınıza geldiği, çarptığı zaman, malınıza eşkıya, kırk haramiler el koyduğu zaman, mülkünüze el koydukları zaman, evlerinize sahiplendikleri zaman, sizi vatandaşlıktan çıkardıkları zaman, işte o zaman sabredeceksiniz. Hadisenin şoku yaşandığı an sabredeceksiniz. Senden gelen, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, senden hem o hoş, hem bu hoş. Hepsine hoş. Hoş diyeceksin hepsine. Ondan sonra bir gün gelecek, onlar varidatını senin eteklerine döktüğü zaman, yahu ne isabetliymiş meğer bu filan diyeceksin. Bunu dünyada da diyeceksin. Kabre girdiğinde de diyeceksin. Münkir nekir gelecek diyecek ki, yahu bu arınmış insanlara ne soruyorsunuz? Bunlar dünyada kabrin sıkıştırmasına, tazyikine lüzum yok. Bunlar dünyada sıkıştırıldıkları kadar sıkıştırılmışlar. Evet, sıkıştırmaz kabir o zaman. Ne soru soracaksın bunlar? Dünyada istintaka tabi tutulmuşlar. Diyeceklerini demişler, çekeceklerini çekmişler. Ya nem diyecekler hadisin ifadesiyle. Sen uyumana bak diyecekler. Veya bir de böyle teheccüd namazlarını kılmış, evvabinler kılmış, dualar kılmış da berzah hayatını projektörlerle aydınlatmış demektir. O aydınlığın bir yönüyle varabildiği yere kadar azmirah edecek. Evet. Azim, azmetme Arapça. Rahta Farsça yol demek. O yola koyulacaksın diyebilirsiniz. O yola koyulacak, varman gerekli olan yere Allah'ın izni inayetiyle varacaksın.